jestem zły. Zwyczajnie co dzień mam złe dni. Bez owijania smutno mi. To miał być ostatni łyk. Nie strzelaj mi. Nie mogę patrzeć na twe łzy. Przestały pachnieć nawet bzy. Znudził się w dodatku lincz. Możemy iść. Chciałbym zobaczyć Rzym. Polećmy może nawet dziś. Mam dość w stolicy być. W stolicy być. Pozostało tylko bić, godzić się na wielkie nic. Chciałbym w końcu już się zdecydować. I tak mi mijają dni, wszystkie beznadziejne dni. W TV leci jakiś syf, nie mam nawet déjà vu. Pozostało tylko bić, godzić się na wielkie nic. Chciałbym w końcu już się zdecydować. Chcę dalej żyć w blokach z wielkich płyt, gdzie rządzi biały pył i zatrzymuje sny. Nie wierzysz mi? Spójrz tylko na księżyc. Zanurza go Bałty, a na jego brzegu strzępy. Możemy iść. Nasza miłość tylko tutaj świetli. Nie chcę czekać już do wiosny. Błagam, nie każ nam tutaj być. Nie ma innych wyjść. Nie ma innych wyjść. Nie ma innych wyjść. Nie ma innych wyjść. I tak mi mijają dni. Wszystkie beznadziejne dni. W TV leci jakiś syf. Nie mam nawet déjà vu. Pozostało tylko bić. Godzić się na wielkie nic. Chciałbym w końcu już się zdecydować. I tak mi mijają dni. Wszystkie beznadziejne dni. W TV leci jakiś syf. Nie mam nawet déjà vu. Pozostało tylko bić. Godzić się na wielkie nic. Chciałbym w końcu już się zdecydować. I tak mi mijają dni. Wszystkie beznadziejne dni. W TV leci jakiś syf. Nie mam nawet déjà vu. Pozostało tylko bić. Godzić się na wielkie nic. Chciałbym w końcu już się zdecydować.